राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 नवंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम बंधम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवलीवत पीतांबराजरुणबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्समे हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः नारायण आपके मन की बात लिखा है। आप मन की बात दो नंबर है, एक नंबर है। एक नंबर बात ये कि व्यवहार में बिना कामना और बिना ममता के कर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो व्यवहार में हम ममता और कामना को लेकर ही कर्म करते हैं, तो फिर क्या परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी क्या? कामना कामना से काम करे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? कामना तो कामना में तीन बात है, कामना में तीन बात है। मन की कामना हो और उद्योग किया जाए और प्रारब्ध हो तो कामना सिद्ध होती है, निष्काम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कामना से कैसे होगी? निष्काम संसारी कामना मिटेगी तब परमात्मा प्राप्ति होगी। कामना से प्राप्ति कैसे हो जाएगी? दो बातें पहले भी गई थी, पहले कई बार गई, आज बताऊ। एक ना एक होती है कामना, एक होती है आवश्यकता। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में भूख लगे, वो भूख है वो तो आवश्यकता है। कुछ सुधार दो, आहार हो चाहे साग होती चाहे दाल रोटी चाहे मिठाई, वो आवश्यकता है। और एक होती है कामना, मतलब भी चाहिए हमारे, हम उसे चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, सरगई चाहिए, ये कामना। और भूख है तो कुछ खाने लायक चीज दे दो, भले साग पत्ती हो या कोले पत्ती हो, भले तो वो आवश्यकता है। आवश्यकता भी पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति नहीं होती। जब प्रतिदाम लोभ अधिक आए, जैसे लाभ होगा तो लोभ और अधिक बढ़ेगा। 10-20 हुए तो 100, फिर 100 हुए तो 1000, 1000 हुए तो 10,000, 10,000 के बाद में 10,00,000 नहीं होगा, लाख लखपति। जैसे 1000 हुई ऐसे पर लखपति, लखपति होने में 10,00,000 नहीं है, करोड़पति। तो 99,00,000 घटा है, 100 आदमी को अचार चाहे नौ नौ स्वर्ग हटाए और हजार हो जाए तो 10,000 की जरूरत है, 9,000 का घटा है, 1,00,000 रुक जाए तो 10,00,000 नहीं हुआ, 1,000 वाला तो 10,00,000 में लाजी हो जाए, 1,00,000 हो गया तो 10,00,000 नहीं हुआ, करोड़ जोड़ सा है, अब 99,000 का घटा है। अब ध्यान देने जो 10, 20, 50, 100 हो या 1,000 उतना समझ रही, मानो 1,000 होने पर 10,000 ज्यादा होती है, 10,000 से 1,00,000 ही होती है तो कितने 90,000 घटा है, अगर 1,00,000 रुपया हो जाए तो 10,00,000 ही नहीं होती, तो 99,000 का घटा है। हम ध्यान दिया नहीं, ध्यान दिया सुनिया समझे ये बात, तो रुपया से घाटा बढ़ता है, अधिक रुपया होगा घाटा बढ़ेगा, करोड़ रुपया होने पर 10 करोड़ संतोष नहीं हुआ, 1,000 रुपया में मानो दरिद्रता बढ़ती है, दरिद्रता हृदय से दरिद्रता बनती नहीं, तुलसी एक संतोष बिना शरत तेरी तो भूख भगे, संतोष बिना भूख नहीं भगे, रुपया में जो 10, 20, 50, 100 हो ये हरा दो लाख भगेगी, कोटि अरब खरब भगे पृथ्वीपति होने के चाह जाएगी, सत्ता प्रधान को राज मिले तीसरा अधिक अधिक आग लगेगी, संतर एक संतोष मेरा सुठ तेरी तू भूगमन बगी, जिन पर लाभ लो बद गई। अब ध्यान दिया ना, ध्यान आया यही बात है, इस बात रुपया से तीसरा नहीं मिले, सज्जन आए हैं या कहा है निष्काम कर्म योग, तो कर्म योग को चाहे सम कर्म योग ये तो है, ऐसी बातें कई है, ऐसे कई बातें ऐसी है, ऐसे रुपया मिलने से तृष्णा बढ़ती है, प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ अधिक होता है, 100 रुपया होगा तो 1,000 से आता है तो 900 का घटा हुआ, 100 रुपया हो जाए तो 1,000 से आता है तो 900 का घटा हुआ, 1,000 हो तो 10,000 से आता है 9,000 का घटा है, 10,000 होगा 2,000 घटा है, 1,00,000 हो जाए तो 99,00,000 घटा है, मन रुपया से तृष्णा बढ़ती है, संतोष करे कभी और तो खान दे रोटी बस बस रोटी दाल जाए, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लाभ होगा लोभ अधिक बनेगा, तो रुपया से शांति होगी ये कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, रुपया से लोभ बढ़ेगा, तो सुंदर एक संतोष बिना सुंदरती है, सुंदर एक संतोष बिना सुठ तेरी तो भूख मन भगेगी, संतोष ही है तो आवश्यकता है अन्न की और कामना है, तीसरा है आवश्यकता, कामना न होती है आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना पूर्ति नहीं होती। एक प्रश्न पूछा है कि आपसे बोले आप ही बतावे है? एक प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी महाराज से ही पूछे हाँ? लिखा है बोले श्यामदास जी के बारे में लिखा है कि श्यामदास जी महाराज हमारे को इसी मंच से अच्छी अच्छी बातें पहले बताते थे और अभी बताते हैं, पर हमको कुछ ऐसी बातें सुनने में आई है तो सत्य है क्या ये बातें? हमको विश्वास नहीं हो रहा बातों में। तो बात सुनाता था, अभी श्याम ने मौका बनाया हो गया विज्ञापन, सत्संग का विज्ञापन लाए नहीं, फिर मनो लोग सुनना चाहे तो अभी अभी बात अभी अभी उन्हें अपना अपना एक विज्ञापन लिखा है, उस विज्ञापन में कहीं से नाचते हुए चले सब दुरुस्त सब नाचते हुए सब लोग नाचते हुए, तो इन्होंने प्रभात फेरी जो सब ये सब नाचते हो जावे, तो इधर पूछा उसने श्याम का नाम लिखाया, तो श्याम ने तो श्याम पूछना से हम मर्जिया से करेगा हमारा, हम स्वतंत्र है तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम मर्जिया आदमी बने ऐसा सूत्र दिया, दो हमारे आगे पर तो क्या हमारा नाम मत लिखो, समय जो सत्संग होते है उसमें मेरा नाम लिखा है, क्या नाम मत लिखो, उन्हें पिताजी सीताराम जी ने कहा तू नाम मत लिखो, बिहार में नाम लिखा है, और कौन सा है, ये तो है बम्बई की बात, दो प्रॉब्लम आगे है बड़ा पौधा छपा दिया है तो लिख दिया है, नहीं आप साहब गई मारी सूचो तो कर रहे अब मर जाए मर्जी अब नहीं करेंगे, ये जवाब दिया है मातृ जी को, मातृ जी साहब बताएंगे वो सतत हो गया समय कर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम स्वतंत्र है मर्जी अब जो करेंगे, स्त्री और पुरुष को नाचते हुए स्त्रियों का नाम तो लिखा गया है विज्ञापन में, तो स्त्रियों को बदलेगा नाम, हम तो स्त्रियों को लेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो खास सबब तो उनको दिया है, अनंत हो भी जाएगा विज्ञापन है, आप हो गया फोन किया आपको जवाब क्या दिया क्या हम स्वतंत्र है हम मानेंगे नहीं, अच्छा कोई नहीं जवाब बता दे, अच्छा राम इस बारे में नाचते हुए सुना देते हुए बात नहीं करेंगे, प्रभात फेरी में नाचते हो सबके सब, इसमें पूछा सबके सब लिखा है इसमें स्त्री नाम नहीं है, तो स्त्रियों को नाचते हुए मना कर दे रहा क्यों तुम्हारे विज्ञापन में स्त्री सब लिखा नहीं है, कहते नाचे स्त्रियों नाम तो नाचे राम ऐसे ऐसे बता हम सब नाचते हैं ये श्यामदास जी का कार्यक्रम बंबई में चल रहा है 21 तारीख से 28 तारीख तक, तो उसका ये पन्ना यहाँ आया था। इसमें लिखा हुआ है कि प्रभात फेरी में सभी भक्त जन पूज्य श्री स्वामी जी के साथ नाचते हुए गाते हुए घाट कोपर के अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं। ये एक अविस्मरणीय अनुभव है जिसका अवश्य लाभ उठाएं। तो ये लिखा हुआ है और इसमें स्वामी जी का नाम भी है, गीता भवन गीता प्रेस का भी नाम है। तो कल ये निर्णय हुआ कि उनको टेलीफोन पर उनसे बात करी गई और उनको ये कहा गया कि आपके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप स्वतंत्र रूप से जैसा आप चाहें वैसा करें, लेकिन गीता भवन गीता प्रेस और सेठ जी और स्वामी जी का कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए। और दूसरा उनको कहा गया कि यदि आप इस गीता भवन गीता प्रेस और स्वामी जी सेठ जी से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, तो जो सेठ जी के और स्वामी जी के सिद्धांत हैं उसका पूरा पूरा शत प्रतिशत पालन करें तो आप यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ के नाम से आप कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही ये जवाब दिया कि हम अपना ये काम स्वतंत्र करेंगे और हम गीता प्रेस गीता भवन और स्वामी जी का कोई नाम नहीं लेंगे। तो ये उन्होंने कल निर्णय अपना टेलीफोन पर बता दिया था। प्रोग्राम आ गए हैं, दो प्रोग्राम और है, दो प्रोग्राम दो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा व्याख्यान है, उन दोनों ने लिख दिया है तो सब हो गए, नहीं लिखा है तो ठीक है, दो के बाद दे लिखे। ये लिखा पहला दो प्रोग्राम में तो साथ रहेंगे, अगर वो छाप दिया है तो निशान कर देंगे और आगे चलो हम नहीं करेंगे। उनके पिताजी सीताराम जी ने कहा कि तुम स्वामी जी का और नाम लेकर ठीक है, और ठीक है बाद में मेरा नाम लिया है अगाड़ी भी दो बार। उन्होंने ये कहा था कि अभी दो कार्यक्रम और हमारे अभी होने वाले हैं, तो उस कार्यक्रम में तो चूंकि पन्ने छप चुके हैं, कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है, यदि उसमें कोई नाम वगैरह लिखा गया हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे उसमें ये गीता भवन और गीता प्रेस और स्वामी जी सेठ जी का कहीं कोई नाम नहीं आएगा। ये बात उन्होंने कल स्पष्ट रूप से टेलीफोन पर बता दी है। अरे जब वृंदावन में थे तो हम आएंगे तो बात करेंगे, दियाली के बाद आएंगे, अरे नहीं मेरा सही तो चले गए या मेरे नहीं, वो क्या हम स्वतंत्र है करते बात नहीं है। ऋषि और पुरुष दोनों नाचेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों नाचेंगे नाचेंगे, वो बनाए रहे है। सुनाई दिए अभी सुनाई दिए आप आज गई याद है कि मैं स्त्री का नाम लिखा नहीं है, तुम स्त्री को बताता हूँ तुम तुम्हारे विज्ञापन में स्त्री का नाम नहीं है, हमारा दोनों हो गए, स्त्री भी जाचेगी पुरुष भी जाचेगा, जाते हुए तो बात ही करेगा, स्त्री दाम लिखा नहीं है ना, तो स्त्री को मत लिखा, सभी लिखा है इसमें, सभी सत्संगी तो सत्संगी आप ना, तो आपने सब स्त्री जब लिखा नहीं है तो लिखा नहीं है तो मैंने बंद कर दो, नहीं मान लेना नहीं मान जाएगा, मतलब स्त्री पुरुष नाचे नाचे सब दास देव करेंगे, हमारे स्वतंत्र है बिल्कुल, तो नाम मत लिखो कि दो प्रोग्राम आ गए है, वह लिख दिया छप गया तब छप गया है, नहीं छप गया तो ठीक है, वह दो के बाद में दे लिए, हम स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है गीता प्रेसी बात मानेंगे ना सत्संग बात मानेंगे ना स्वामी जी मानेंगे, ये तात्पर्य होता होगा ऐसा हम स्वतंत्र है। हाँ बात विशेष रूप से कहते इधर इधर स्त्री का दम देखने आए तो विजय पत्र ठीक नहीं होगा ऐसे मत देना सब समझ लीजिए। ऐसा लिखा सभी भक्तजन सब बात सभी भक्तजन लिखा है जी, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि स्त्रियों को भी नचावेंगे, ये कहा था कि ये लिखा है तो अब इसका ये पता जो अगर है संग में लिखा है उन्होंने, लेकिन ये बात उन्होंने विशेष रूप से नहीं कही कि स्त्रियां भी नाचेंगी, उन्होंने कहा सभी लिखा हुआ है अब सब में जो भी तात्पर्य हम ले सकते हैं। और वो तो आपने देखा था जो आपने वो देखी थी एक फिल्म देखी थी जो बेंगलोर की थी जिसमें स्त्रियां चरण स्पर्श कर रही है, वो तो आपने स्वयं उसको देखा था, वो आपने देखी थी ना वो फोटो टेप टेप और कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं टेप है खुद आपको टेप दिखाता टेप दिखेगी कोई वीडियो कैसेट कहलाता है महाराज जी, जिसमें चित्र भी आता है उसको उसको वीडियो कैसेट कहते हैं जिसमें चित्र आता है। तो वो उनका कार्यक्रम एक बेंगलोर में हो रहा था, उस कार्यक्रम में जब वो बाद में पुस्तकें बांट रहे थे तो उसमें सब स्त्री और पुरुष उनके चरण छू रहे थे, वो आपने देखा था। मैं देखा है सब उदेश सब उदेश नहीं सकते क्या उठे उत्ते हमारे पास है टेब में खुद अपना है विश्वास है आप पर विश्वास है सब लोगों का मान लिया कि आप ठीक है बिल्कुल मैंने देखा है सब देखा नहीं अगर वो टेब देखा होता है वो साथ में खुद का चित्र है देख जाएगा सब देख जाएगा। अगर अगर दिखाना हो अगर वैसे तो सबको आपने बता दिया विश्वास हो गया, अगर देखना चाहते हो तो वो प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाया भी जा सकता है। हाँ देखा आप चाहे तो सब पूरी टेप में खुद का चित्र है तो चलक छुआते हैं और पुष्प हाथ से पुष्प दे रहे हैं पुष्प गीता में से है पुष्प गीता में से है वो दे रहे हैं टेप साहब चित्र साहब अपना चित्र है आप दे रहे हैं उसका मैं सुबह नहीं स्वयं उठ रही हूँ पुष्प आप देना चाहो तो टेप दिखा सकते हैं नहीं देखना महाराज जी मना कर रहे नहीं देखना। अच्छा मैंने देखा है खुद है महाराज तो हम स्वतंत्र है तो हम नहीं मानेंगे तुम्हारे हम सब स्वतंत्र स्वतंत्र। अच्छा बाबू बंडा में रहे तो यहाँ आ जाएंगे तो बात करेंगे आई नहीं यहाँ से गए तो सहायता भी ले रह गए रुपये ले गए गए तुम्हें तुम्हारे तुम्हारा चाहिए थी अभी रुपये रजा ले लिया हम नाराज है तो तुम ले गए कुछ नहीं नाराज तुम्हें रुपये ले लेंगे ये बात है ऐसा होगा सब का फोन में टेप में सब दे अपना चित्र लिया है सब सब ये बात है अपने लोगों ने पूछा तो कुछ करे और कुछ मत करो अमर चुपचाप अपना काम करते रहो क्यों राज्य छोड़ना हो अखबार में निकाले हमें कुछ दिखाया। तो मेरे साहब सज्जन थे बड़ा ठीक है, किया किया है दिया, देखो पीछे तुम गल कर लगा देखो, किया किया है दिया देखो पीछे तुम गल लगा देखो। और साहब कह दिया कि दो प्रोग्राम अगड़ी और है, वो हमारा साहब दिया है तो साहब दिया है, उसके बाद भी साहब है अभी तो छापता है, इनमें साहब लेगा है मेरा नाम लिखा है, रिपोर्ट आना पढ़ दो सुन लो, अलग लिखा अलग देख हो गया। देखिए एक प्रश्न और पूछा कि मेरी शरीर में आसक्ति बहुत है तो आसक्ति कैसे मिटाऊं, उपाय बताओ। देखो शरीर पर आप स्वतंत्र नहीं है, काला है थोड़ा गोरा कर लोगे, मुखाधार पर बता रहे तो क्या करोगे, मरना नहीं चाहो तो क्या नहीं मरोगे, जिन्हें चाहता है बड़े मर रहे हैं। आपके हाथ में है क्या, शरीर पे आपका दिया है क्या, अगर शरीर अच्छा लगता है शरीर में हूँ तीन मत है, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ना शरीर हो आप, ना आपका शरीर है, ना आपके लिए है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार का वो सब निष्काम संसार के लिए है। और साफ कह दिया हम स्वतंत्र है, हम माने गए रहे, इसमें शंका और बोलो जो शंका आप बोलो नाम सुना है, सुनते तो कई बातें सुनियो बात क्या क्या है, ये तो लिखी हुई है, लिख दिया है, लिखी हुई साफ है, सब साफ दक्षत्र है बड़ा टेप में पूरी में नारायण नारायण बात है, जिंदगी में शिष्य बने तो शिष्य बने तो गुरु जी ने कहा आम के स्वामी जी बात मन आप तो तुम भी स्वामी जी बात मान रहा हो, गुरु जी से ये बात नहीं, गुरु जी ने कही है और नहीं मानते है तो आप हम क्या है, जिसको गुरु जी कहते हैं पग पढ़ते हैं उसमें, तो गुरु जी ने कहे मैं भी स्वामी जी बात मानता हूँ तुम भी स्वामी जी मानो, अब कहते हैं नहीं मानेंगे सब ही बात हुई, कोई संदेह तो बात पूछो सब का नहीं मानेगा हो गया। देखो भाई आपको बात बताओ अपना आपस में लड़ाई करना नहीं है, अपने तो भगवत प्राप्ति करना है, लड़ाई करना बंद कहा है, एक सौमे जी महाराज थे उनको भोजन कराया, भोजन खा कर सुपारी दिए, सुपारी लोगे जगह दो दिन लड्डू और मिलते सूते काट को मत लगा ऐसा दुआ दी कहते नहीं मानेगा साफ शब्दों में नहीं मानेगा, ये बात बताई आपके विज्ञापन बेचने का दाम नहीं लिखा है सत्संग ही हो गए तो आप बदलो आप झूठी नहीं हो गई, आप नहीं हुई बात है कहने हम नाचेंगे इसलिए हमारे साथ इसके हम साथ नाचते हुए बात नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अपन जब संध्या करते हैं तो हाथ जल नहीं कर रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्था गो विवाह यश पुण्य काम सबाइंद्र सुशी। जो भगवान को याद करो तो पार मिल सकते जाए तो सब भाई बहन भगवान को याद करो। भगवान याद कर रहे यह कूड़ा कचरा छोड़ भगवान हम कूड़ो कचरे कूड़े कचरे आए नहीं हम तो भगवान के लिए आए।